Dames en heren, ik zing voor u een liedje over datgene wat ik op een avond, op een mooie zondagavond, meemaakte in het gezin van Arie Leijster. Waar plotseling een muis bovenop tafel sprong. Zondagavond in het gezin van Arie Leijster was de huiselijke stemming niet zo bijster. Allen zaten om de tafel heen te kienen, totdat kleine Jantje plots begon te grienen. Doe die sluizen dicht, die vader ligt verstoord. Kleine Jantje gilde echter eens klaps moord. Oh, moeder, er zit een muis in huis, moeder, ik ben zo bang. Je kan hem horen krabbelen achter het behang. Oh, oh, oh, moeder, er zit een muis in huis, moeder, ik ben zo bang. Je kan hem horen krabbelen achter het behang. Piet de kater uit zijn dutje opgeschrokken, beet al blazend opa Leijster in zijn sokken. Tante Jansie riep, ik laat hem overlijden. En stak vader met een breinaald in zijn heien. Moet die in de keuken koffie zetten zou. Nam het broodmes mee en riep heel link miauw. Moeder, er zit een muis in huis, moeder, ik ben zo bang. Je kan hem horen krabbelen achter het behang. Ho, ho, ho. Moeder, er zit een muis in huis, moeder, ik ben zo bang. Je kan hem horen krabbelen achter het behang. Kleine Jantje riep opeens, ik zie hem schuiven. Hij zat net aan papi's portemonnee te kluiven. Pa vroeg achterdochtig, was dat niet je moeder? Tante Jansie gilde plots, daar gaat het bloeden. En sloeg opa met een muizenval op het hoofd. Opa riep, wie heeft het licht nu uitgedoofd? O, moeder, er zit een muis in huis, moeder, ik ben zo bang. Je kan hem horen krabbelen achter het behang. Ho, ho, ho. Moeder, er zit een muis in huis. Moeder, ik ben zo bang. Je kan hem horen krabbelen achter het behang. De familie zat toen in het stikke donker. Opa zong een lied van sterretjes geflonken. Kleine Jantje dacht nog hulp te verlenen. En sloeg met een lepel op zijn tante stenen. Moe van vechten ging toen iedereen naar bed. Kleine Jantje kreeg voor straf geen autopet. O, moeder, er zit een muis in huis, moeder, ik ben zo bang. Je kan hem horen krabbelen achter het behang. O, o, o, moeder, er zit een muis in huis, moeder, ik ben zo bang. Je kan hem horen krabbelen achter het behang. Bij oudere mensen zing ik altijd graag het liedje dat ik zelf nog van mijn moeder heb geleerd. Het heet Opoe had haar hele leven. Opoe had haar hele leven voor haar kinderen hard gesjouwd. Al de jongens en de meisjes waren elkaar getrouwd. Toen is opoe in gaan wonen bij haar jongste lieveling. En daar wachtte ze geduldig tot ze naar het kerkhof ging. In het begin was opoe alles en ieder was haar aangenaam. Het mooiste plekje bij de kachel, het warmste plekje bij het raam. Maar toen opoe's spaarbankboekje helemaal was omgezet. En zij oud begon te worden, toen moest opoe vroeg naar bed. Eet voortaan maar in de keuken, had haar lieveling gezeid. Slapen moest ze op de zolder in de bedstee van de meid. En daar ligt ze dan te treuren in haar stille eenzaamheid. tot de kleine meid kwam zeggen dat er opoe niets meer zijt. Het volgende liedje is een heel klein pretentieloos liedje, getiteld Het geitje van mijn tante. Ik heb een oude tante en die tante heeft een geit. Het is haar lust en leven en genot in vrije tijd. Zorgvuldig kamt zij het ziekje en poetst zijn hoefjes blank. En streelt ze het lieve diertje, dan blert de geit uit dank. Heel veel lange jaren brachten zij samen door. Maar toen kwam verandering, een ander ging het geitje voor. Schoon al 50 jaren en gehuld in het rood, trad mijn oude tante al in de huwelijksboot. Weemoedig keek het geitje naar beiden dol plezier. En dacht als dat zo doorgaat, dan moet ik nog weg van hier. Met het ongekamde sikje en zijn hoefjes niet meer blank, zei het geitje bij zichzelf, dat is nou stank voor dank. Wij zingen zomers, winters, herfst en wintertijd. Liedjes uit de oude doos voor de gezelligheid. We trekken steeds maar heen en weer en strijken beide mensen neer. Want het missiewerk is in nood en de armoede is zo groot.